ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبات şimdi istiareye geldik inşallah. İstiareden devam edeceğiz. Şimdi istiare dedik, o da mecazdır. Değil mi? Fakat istiarenin alakası müşabehettir. El istiaratu hiye mecazun alakatuhu el müşabehetü. Onun alakası müşabehet. Benzeşme alakasıdır. Ke kavli teala kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase min az-zulumati ila'n-nur. Kitabun, büyük bir kitap ki enzelna, biz onu indirdik ileyke sana. Niçin indirdik onu sana? Lituhricen-nase, insanları çıkarman için. Çıkartasın diye. Nereden? Min az-zulumati, karanlıklarına, ila'n-nuri, aydınlığa. Burada zulümattan murat zulümat değil. Nurdan murat nur, ışık değil. Ne ya? Minad dalali, dalaletten ilel hüda, hidayete çıkarasın diye. Fakat üstü'milet, muhakkak kullanıldı. El zulümat, zulümat lafzı ve nur, nur lafzı, bunlar kullanıldı. Fi gayri manahuma, manalarının gayrisinde kullanmış. El hakiki, yani hakiki mananın dışında kullanmış. Peki vel alakatu, alaka nedir, ilgi ne? El müşabehetü beyne dalali ve zalami. Dalal ve zalam arasında müşabehettir. Vel hüda ve nuri. Hidayet ve nur arasında ne var? Alaka var. Vel karinetü makable zâli. Karinesi bunun makabletir. Yani karanlıklardan nura çıkartmak ne demek? Yani insanları dalaletin karanlıklarından, karanlıklar gibi olan dalaletlerden aydınlık gibi olan hidayete doğru yola kavuşturmak. Tamam. Şimdi لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ kavli ilahisinde sıyak karinesiyle dalalet, yani minin لِتُخْرِجَ'ya taalluk etmesinden, değil mi? Karanlıklardan çıkartmak. Peygamber insanları karanlıklardan çıkartmak için değil, dalaletten kurtarmak için gelmiş. Değil mi? Karine bu. Dalalet zulümata teşbih olundu. Yani el-zalale kel-zulümat. El-zalalat dalaletler ne gibidir? Kel-zulümati. Karanlıklar gibidir. Hidayete ulaşamamakta cinsinden olması iddia olur. Dalalet de bundan hidayete ulaşamıyor. Karanlıkta olan da istediğini şeyi elde etmeye ne yapamıyor? Ulaşamıyor. Müşebbeh bih olan, zulümat lafzı müşebbeh olan dalalet yerinde istiare ve istimal olundu. İstare-i musarraha asli oldu. Yine لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى nur kavli ilahisinde siyak karinesiyle bu sefer hidayet nura teşbih olundu. El hidayetu kennuri. Değil mi? Maksuda ulaşmakta hidayet nur gibidir, ışık gibidir. Işığı olan adam maksuda ne yapar? Ulaşır. Hidayette olan adam da maksuda e'la olan cennete ne yapar? Ulaşır. Hidayete ulaştırmakta cinsine olması iddia olundu. Müşebbi olan nur lafzı, müşebbi olan hidayet yerinde istiare ve istimal olundu. İstiare-i musarrahayı asliye oldu diyoruz. Tamam. Demek ki o zaman ve aslul istiareti teşbihun, istiarenin aslı teşbihtir. Hudife ahadu tarafeyh, iki taraftan biri hasfedilmiş. Müşebbeh yok ortada. Müşebbeh bir mezkür. İstare-i tasrihiyye oluyor o zaman. Peki müşebbeh bir yok ortada. Müşebbeh mezkür. O zaman istare-i mekniye oluyor. Değil mi? Başka ne asbedilmiş? Ve vecihu şebehihi, vecih şebehi asbedilmiş. Ve edatuhu, ve edatuhu teşbih edatı asbedilmiş. Teşbih edatı yok. Vecih şebehi yok. Müşebbeh veya müşebbehbihten bir tanesi yok. Müşebbeh yok. Müşebbeh bir mezkür. İşte verdiğimiz örnekte olduğu gibi. İstare-i tasrihiye oluyor. Peki müşebbeh zikredilmişse اَغْفَارُ الْمَنِيَّةِ نَشِبَتْ بِفُلَانٍ gibi meniye zikredilmiş. Müşebbettir o. Değil mi? Sebu'a benzetiliyor. O zaman da istare-i mekniye deniyor. Tamam mı? İstare bilkinaye, istare-i mekniye. وَالْمُشَبَّهُ مُشَبَّهُ mesela nur, hidayet. Değil mi? Hidayet müşebbettir. Yüsemma müsta'aran lehu. Ona müsta'ar-ı leh deniyor. Onun için istare yapılıyor. Tamam. Vel müşebbehu bihi müsta'aran minhu. Müşebbehu bi nur. Müsta'ar-ı minh'tir. Kendisine istare yapıyor. Fefi hâzel mithali el müsta'aru lehu huvet dalalu vel hüda. Hidayet ve dalalet müsta'ar-ı leh'tir. Yani müşebbehtirler. Vel müsta'aru minhu. Yani müşebbehu bi ise huve mana zalami ve nur. Bak. Zalam ve nurun manası müstear-ı mihtir. Müstear olan lafız nedir? Ve lafzu zulümati ve nuri yüsemma müstear. Ona da ne deniyor? Müstear. Ödünç olarak kullanılmış olan lafız. Anlaşıldı. Peki. İstiare dedik. Ve tenkasimul istiaratu ila musarrahatin ve ila mekniyetin. İstare ya musarraha olur ya mekniye olur. Tamam. Şimdi okuyalım buradan. Buradan da örnekleri yine yaparız. Şimdi bir okuyalım. El belaga el vadahadan bir okuyalım. Kâl el müellifan el istiaratu minel mecazil lugaviyyi. Mecazil lugavidendir istiare. Ve hiye o istiare teşbihün, teşbihtir. Hudife ahadu tarafeyhi. İki tarafından biri hasbedilmiş. Tamam. Ne dedik? Ma surriha fiha bilavzıl müşebbebih. Müşebbebih'in tasrihen zikredildiği, açıkça zikredildiği istiare tüsemma isimlendirilir. Neyle isimlendiriyor? Bilbi musarraha. İstiare-i musarraha diye isimlendiriliyor. Tamam mı? Peki. Peki. Ma hudife fiha el müşebbehu bihi. Müşebbehu bihi hasbedilir de. Ve rumize ileyhi bi şeyin min levazimihi. Lazımlarından biriyle. Müşebbehu bihi lazımlarından biriyle. Ona işaret edilirse. Hasbedilen müşebbehu bihi. Evfarul meniyyeti. Ezfar, yırtıcı hayvanın tırnakları değil mi? Meniye ölüm. Demek ki ölüm yırtıcı hayvana ne yapılıyor? Teşbih ediliyor. O zaman tüsemma hâzil isti'ara mekniyeten. O zaman da mekniye diye ne yapar isimlendirir. Tamam. İstare-i tasrihiyye. Evet. Fe'alâkatuha fe'alâkatul isti'ara. İstiharın alakası el müşabehetü. Müşabehettir. Daim her zaman müşabihet alakası vardır. Benzeş. Müşebbeh ve müşebbeh bir arasında benzeşme var. Ve hiye ve hâzil isti'ara kısmâni tasrihiyyetün istare-i tasrihiyye, istare-i musarraha ve hiye mâ surriha fîhâ bi lafzil müşebbehi bi müşebbeh bi olan lafız kendisinde sarahaten zikredilen istare-i tasrihiyye, istare-i musarraha denir. Ve mekniyetün mekniye ve hiye ma hudife fiha el müşebbehu bihi müşebbehu bi hasbedilmiş ve rumize lehu ona remz olundu. Ona işaret olundu. Bi şeyin min levazimihi. Min levazimil müşebbehi bihi. Müşebbehin lazımlarından bir şeyle de ona ne yapıldı? İşaret olundu. Evfarul meniyeti neşibet bi filan. Evet. El emfile. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ الظُّلُمَاتِ النُّورِ Bunlarda ne var? İstare-i tasrihiyye var. Tamam. وَقَالَ الْمُتَنَبِّي Mütenebbi'nin sözü. Mütenebbi'nin sözü. وَقَدْ قَابَلَهُ Onu karşıladı memduhuhu, onun memduhu, medhettiği kişi onu karşıladı. Ve anakahu ve onu kucakladı. Felem era qabli men meşa el behru nahvehu ve la raculen qamet tuanikuhu el üstü. Felem era görmedim qabli benden önce. Benden önce görmedim men meşa el behru nehvehu. Men o kişiyi ki meşa yürüdü. El behru o deniz yürüdü. Nehvehu onun tarafına cihete. Onun cihetine deniz yürümüş. Deniz yürüdü diyor. Adamı neye benzetiyor? Denize bak. Deniz gibi cömert bir adam ona doğru yürümüş bir kişiyi görmedim. وَلَا رَجُلًا Bir adam da görmedim ki قَامَتْ Kalktı تُعَانِقُهُ Onu ne yapıyor? Kalkmış تُعَانِقُهُ Onu kucaklıyor. El üstü aslanlar. Aslanların kendisini kucaklayan bir adam da görmedi. Bir adam kalkmış da tamam bir adam kalkmış aslanlar, aslanlar kalkmışlar, onu ne yapıyorlar? Yani kâmet el usudu tuânikuhu. Aslanlar kalkmış da onu kucaklıyorlar. Yani aslanların kalkıp kendisini kucakladığı bir adamı da görmedim. Böyle bir adamı kendini kastediyor yani. Memduhunu da ne yapıyor? Aslan. Yani aslan gibi olan, aslanlar gibi olan bu memduh kalkmış beni ne yapmış? Kucaklamış. Deniz gibi olan. Cömert. Anlaşıldı. Peki. Bahsi mi okuyalım önce? وَقَالَ فِي مَدْحِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ Seyf-i Devle'yi medhetmekte yine şair mütenebbi diyor. اَمَا تَرَى ظَفَرًا حُلْوًا سِوَى ظَفَرٍ تَصَافَحَتْ ف۪يهِ بِيضُ الْهِنْدِ وَالْلِمَمْ اَمَا تَرَى Görmez misin? Zaferan, hulven, tatlı bir zafer. Görmedin mi? Görmez misin? Siva zaferin. Zaferin dışında. Zaferin dışında bir tatlı zafer. Nailiyet. Görmez misin? Nasıl bir zafer? Tesafahat, musafaha etti. Fi o zaferde bidul hindi hint kılıçları mühennet kılıçlar yani keskin kılıçlar musafaha etmiş daha ve limemu kulağın iki tarafına mücavir olan saçlar kelleler uçmuş yani kılıçlar o saçlarla ne yapıyor musafaha ediyor yani. Saçların ve kılıçların kendisinde musafaha ettiği bir zaferin dışında tatlı bir zafer görmedin değil mi? Göremezsin. Böyle Seyf-ül Devle'yi ne yapıyor burada? Medh ediyor. Tamam. Limem'den Murat yani şar-ı mücavir ama şahmete el mücavir ila şahmetil üzün. Kulak yumuşağına yakın saçlar değil mi? Murat nedir? Saçtan murat kafa yani. Kafalarla kılıçlar ne yapıyor? Musafa ediyor yani. Kılıçlar kafayı ne yapıyor? Uçuruyor. Nasıl? Evet, altlarını çizin. Tesafehat. Musaffa etmiyor ki. Kılıç kafaya mülaki oluyor. Yani bitişiyor. Kafayı uçuruyor. Kesiyor. Ve kâlel haccacu. Haccac dedi. Fî ihdâ hutabihi. Hutbelerin bir tanesinde, okuduğu hutbelerin birinin içinde Haccac demiş. İnni le'era ru'usen kad eyne'at ve hâne kıtâfuhâ ve inni le sahibuha. İnni, muhakkak ki ben, le era, görüyorum, ruusen, başlar görüyorum, başlar, kad eyne'at, olgunlaşmış, kıvamı yerine gelmiş yani, olgunlaşmış, ve hâne kıtâfuha, devşirilme vakti de yaklaşmış. Yerinden koparılma vakti yani yaklaşmış. Kafalar görüyorum diyor. Kelleri de uçuracağım diyor. Yani. Ve inni ve muhakkak ki ben le sahibuha. O başların da sahibiyim yani. İstediğim zaman onların sahibi olduğum için onları istediğim zaman ne yapabilirim? Koparabilirim. Bak, başları neye benzetiyor? Ağacın dalındaki meyveye benzetiyor. İstari mekniye bu. Kafa olgunlaşmaz, meyve olgunlaşır değil mi? Müşebbibin lazımı zikredilmiş orada. Tamam. Peki döneceğiz bir daha bahsi okurken bunları döneceğiz. Vakalel mütenebbi, mütenebbi dedi yine. Ve lemma kalletil iblu İmtiyadayna ilebni ebi Süleyman'a el hutuba. İmtiyadayna yani rakibna. Ve lemma kallet, ne zaman ki azaldı, el ibilu, develer ki azaldı, develer tükendi kalmadı. İmtiyadayna, ne demek yani bindik. İlebni ebi Süleyman'a, İbni ebi Süleyman'a doğru yüklendik yani bindik. El hutuba. Hutuba nedir? El umura şedide. Çok zorlu işleri yani halletmek üzere ne yaptık? İbni Ebi Süleyman'a doğru deveye bindik. Yani deveye bindik. O tarafa doğru gittik yani. Ona doğru gittik. Anlaşıldı mı? Yani şimdi ne zaman ki develer azaldı. Develer azaldı ne demek? Develere yani develere binemiyorsun. Peki develer azaldı. Azalınca ama muhtacız değil mi? Develer ki azaldı. Azalınca bu sefer ne yaptık? Ama zorlu işler var. Zor işler var. Çözümlenmesi gerekiyor. O zaman ne yaptık? Bindik, gittik yani. İbni Ebi Süleyman. İbni Ebi Süleyman'a ne yaptık? İbni Ebi Süleyman'a doğru bindik, gittik yani. Evet. Yani bu zorlu işler bizi nereye doğru gitmeye sevk etti? İbni Ebi Süleyman'ı kastetmeye. Yani ona yönelmeye bizi çekip götürdü. Zira onun durumu yani o bu işleri çözümlüyor yani. Zor işlerin üstesinden gelen adamdır yani. Ondan dolayı onun yerine gittik. Peki ve kâle yine şair mütenebbi diyor. El mecdu ufiye iz ufite vel kerem. El mecdu, mecid, şeref, şan, ufiye, o da afiyette kılındı. İd ufite, sen hastalığından afiyette kılındın. Yani ne zaman ki iz ufite sana şifalar verildi, şifaya buldun, şifa buldun, tamam mı? Sana ki şifa ihsan olundu, şeref de ne yapıldı? O da iyiliğe kavuştu. Vel keramu, cömertlik de. Ve zâle anke, senden zahil oldu gitti. Kime doğru? İlâ adâike, düşmanlarına gitti. Ne gitti? El elemu, acı. Acı kime gitti? Senden çıktı. Düşmanlarına doğru acı onlara gitti. Sen iyileştin. Sen iyileşince mecid ve kerem de iyileşti. Sendeki elem, acılar da kime doğru gitti? Düşmanlarına gitti. Peki. Evet, bakalım. El-Bahd. Fi kulli misalin min el-emsileti s-sabigati. Şu geçen örneklerden her bir örnekte mecazun lugaviyun. Lugavi mecaz var. Ne demek mecaz lugavi? Ey yani kelimetün istu'milet fi gayri ma'naha el-hakiki. Hakiki anlamın dışında kullanılan bir kelime var. Bak şimdi. Fel misalul evvelu. Birinci örneğe bak. Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijen nase min az-zulumati ilen-nur. Fel misalul evvelu min el-emsiletis-selâsetil ula. İlk üç misalden, tamam mı? İlk üç misalden birinci misale bak. Onlar çünkü nedir o? İstari tasrihiye. Yeştemilu şamil oluyor. Ne üzerine şamil oluyor? Ala kelimeteyi zulümati ve nuri. Zulümat ve nur kelimelerini kapsıyor. İçerisinde bunları barındırıyor. Minel zulümati ile nur. Ve la yuksadu, kast olunmuyor bil ula, birincisiyle. Yani zulümatla kast edilmiyor. İlla kast edilen el-dalalu, dalalettir. Ve la yuradu bi-thaniyeti, ikincisiyle de murad edilmiyor. İlla el-huda vel-iman. İman ve hidayet kast edilmiyor. Vel-alakatu, alaka nedir? El-müşabehetü, müşabehettir. Vel-karinetü, haliyetün. Karine-i haliye var. Tamam mı? Çünkü peygamber insanları karanlıklardan değil, dalaletten, işa değil, imana, hidayete çıkarmak üzere gönderilmiştir. Peygambere kitap da bu amaçla verilmiştir. Anlaşıldı? İstarasını yaptık daha önceden. Bir daha yapmaya gerek var mı? Yok. Peki geçelim ikincisine. Ve beytül mütenebbi, mütenebbinin beyti. Yahtevi, yeştemilu, o da şamil oluyor, kapsıyor, içine alıyor. Ala mecazeyni, iki tane mecazı içine alıyor. Huma, o ikisi el-bahru, biri deniz. El-bahrun altını çizin dedik. Meşel, meşel-bahru, deniz yürüdü. Deniz yürür mü? Meşanın el-bahra isnadından ne anlaşılıyor? Racülü kerim, racülü kerim, bahra teşbih edildi. Cömertlikte cinsinden olması iddia edildi. Bahır kelimesi racülü kerim yerine istiare ve istimal edildi. İstare-i musarraha asliyordu. Anlaşıldı? El-bahr ellezî yuradu bihi el-racülül kerimu. Kerim adam murad ediliyor. Neden dolayı? Alâkatil müşâbet. Kerim adamda cömertlik var, denizde de cömertlik var. Vel karinetü meşa, karine meşadır. Değil mi? Çünkü deniz yürümez. Ne yürür? Cömert adam yürür. Anladın? Peki, iki tane mecaz olan iki mecazı ihtiva ediyor, kuşatıyordu, içine alıyordu. Birincisi bahır, ikincisi vel üstlü. Üst, aslanlar demek. Elleti, o aslanlar ki yuradu biha eşşucanu. Cömert kimse, şey, cesur kimseler, gözü pek kimseler onunla murad ediliyor. Şucan, üstte ne yapıyor? Teşbih edildi. Gözü pek olmakta. faydalı zararlı ayırt etmeksizin atılgan olmaktan cinsinden olması iddia edildi. Tamam. Müşebbebi olan üst aslanlar müşebbe olan şucan yerinde istihara ve istimal edildi. İstihara-i musarraha asliyi oldu. Karine nedir? Tuanikuhu. Aslanlar kucaklıyor diyor onu. Aslanlar kucaklayamaz ki. Aslan pençeler. Demek ki cesur adamlar. Anlaşıldı. Vel karinetu. Buradaki karinedir. Tuanikuhu. O adamı kucaklıyor diyor aslanlar. Anlaşıldı. Peki. Vel beytü thalithu. Üçüncü beyt. Ema tera zaferan hulven siva zaferin. Tesafahat fihi bidul hindi vel limemu. Yahtevi ala mecazin, bir tane mecazı içeriyor. Yani ala lafzin üstü'mile fi gayri ma'nahu el hakiki. Hakiki manasının dışında kullanılmış bir lafzı bulunduruyor. Huve mecaz lugavi. Tamam. Huve o mecaz lugavi olan lafız tesafahat. Tesafahat lafızıdır. Tesafahatta ne var? İstihara var. Ellezi o tesafahat lafzı ki yuradu minu telakat. Telakat demektir. Lika. Telaki, mülaki olmak, karşılaşmak. Musafaha. Tesafuh, musafaha etmek. Tamam. Li alakatil müşabeti, müşabet alakasından dolayı. Vel karinetu, buradaki karine nedir? Bidul hindi vel limem. Mühennet kılıçlarla kafalar musafaha ediyor diyor. Musafa etmiyor. Ne yapıyor? Karşılaşıyor. Kılıçlar o kafaları ne yapıyor? Kopartıyor. Anlaşıldı. Bunların maslardaki istiharesi, istihare-i tasrihiyedir. Tamam mı? Peki asliyedir. Peki bu fiilin istihare edilmesi nedir? Müştak olduğundan dolayı istihare-i tasrihiye tebaiyedir. Tamam mı? Anlaşıldı. Müştak kullanıldığı zaman ne oluyordu? Müştak kullanıldı mı? İdestü'miyle müştak. Müştak kullanıldığı zaman tebaiyye. İstihare-i tebaiyye oluyor. Şimdi geçelim istihare-i mekniyelere. Peki. Haccacı zalim diyor ki inni le era ru'usen kad eyne'at. Olgunlaşmış kafalar görüyorum. Kafalar olgunlaşmaz. Meyveler olgunlaşır. Demek kafalar neye benzetilmiş? Meyveye. Bak görüyor musun? Ru'usen müşebbeh. Simar müşebbebi. Nerede müşebbebi? Mahzuf yok. Ne meskür? Müşebbeh. Müşebbebi'nin lazımı ne? Kad eyne'at. Zikredilmiş. Tamam. وَحَانَ قِتَافُهَا O kafaların devşirilme vakti yaklaştı. وَاِنِّي لَصَاحِبُهَا Ve ben o kafaların sahibiyim. Ben istediğim zamanları ne yapabilirim? Kesebilirim. وَاِذَا تَأَمَّلْتَ Düşündüğün zamanda كُلَّ مَجَازٍ Her mecazı kisse bak. Geçti. Sabık olan her mecazı düşün. كُلَّ مَجَازٍ سَبَقَ Ra'ayte görürsün ki ennehu o mecaz tezammene içine almış, koltuklamış, kapsamış, teşbihen, teşbihi içine alıyor. Nasıl bir teşbih? Hudife minhu lafzul müşebbehi, müşebbeh lafzı hasfedilmiş. Vestu'ira bedelehu, bedelel müşebbehi, müşebbehin yerine istiara edilmiş. Lafzul müşebbehi bihi. Müşebbehin lafzı ona yer istihar edilmiş. Zulümat zikredilmiş bak. Nur zikredilmiş. Ne yerine? Delalet yerine. Hidayet. Hidayet, delalet müşebbeh. Zulümat, nur, müşebbehi. Liyekume makamehu. Liyekume kaim olduğundan dolayı o müşebbehi. Makamehu makamel müşebbehi. Biddiâ'i ennel müşebbehe bihi şu iddia ediliyor ki müşebbeh bi huve aynul müşebbehi. Müşebbehin aynı. Ve hâzâ işte bu eb'adu, eb'adu meda. Eb'adu meden fil belâgatı. Belâgattaki en son nokta. Eb'adu meda en uç nokta işte bu. Ne teşbihatı var, ne vedüşşebeh var, hiçbiri yok. Belâgatın zirvesi yani. Varacağı en son nokta. Eb'adu meden. Yani varış olarak en uç noktası budur. Belagatın en uç noktası. Tamam. Doğru hocam. Şeyden mi hocam? Temin getirmiş. Ya meden. Değil mi hocam? Eb'adü meden de. Meden. Eb'adü meden. Eb'adü meda fil belagatı. Belagatta en son nokta, zirve yani. Uç, hat demiş. Limit, en son. Eb'adü. Meden şey oluyor da meden. Temiz oluyor da orada. Temiz. Eb'adü en uzadır meden. Cihet olarak da en uç noktasıdır. Yani belagatın zirvesidir bu. Ve ondan sonra ne diyor? Ve edhalu fil mübalagati. Mübalagalı da en mübalagalı, en mübalagalı olanıdır. Ve edhalu fil mübalaga. Mübalaga da en fazla etkili olanıdır. En fazla dahli olandır. Mübalağada en dahli olan ne demek? En etkili olandır. Yani mübalağada en etkili yok. Bak müşebbeh bir zikredilmemiş. Şey, müşebbeh zikredilmemiş. Vecişebeh yok. Teşbih edatı yok. Hiçbiri yok. Dolayısıyla ve edhalu fil mübalağada. Mübalağada en etkili. En tesirli olanıdır. Dahil demek etki. Eser, tesir. Yani mübalağada en etkili olanıdır. Ve yüsemma hâzel mecazu, işte bu mecaz isimlendiriliyor, istiâraten, ona istiâra deniyor. Anlaşıldı. Ve lemmâ kâne el müşebbehu bihi musarrahan bih, ne zaman ki kendisi tasrih edilmiş, açıkça zikredilmiş, müşebbehu bih, fi hâzel mecazi, bu mecaz, sümmiye isimlendirildi bu mecaz, istiâraten tasrihiyeten, tamam mı? İstare-i tasrihiye deniyor buna. Peki müşebbeh bi zikredilmese de müşebbeh zikredilirse o da istare-i ne olacak? Mekni olacak. Nerci'u dönüyoruz şimdi. İzen o takdirde. İstare-i tasrihiyeyi anladığımıza göre dönüyoruz. İlel emsileti selasetil ehireti. Son üç misale bakalım şimdi. Ve yekfi, kifayet edecek burada. En nuvaddaha leke, sana izah etmemiz yeterlidir. Misalen minha. Bunlardan bir misali sana biz izah edelim. Bir tanesini izah edelim. Sen litakise aleyhi, ona kıyas edesin. Ma ba'dehu. Ondan sonrakini de sen ne yapasın, ona kıyas edesin. Ve ve kavlül haccaci. Bak haccacın sözü. Fittehdidi. Tehdit etmekte. İnni le ara ru'usen kad eyni'at. Fe innellezî yufhemu minhu. Bundan anlaşılan nedir? En yüşebbehe er ru'usu. Kafaların teşbih edilmesidir. Bis semarati. Meyvelere. Öyleyse bu kelamın aslı nedir? Fe aslül kelami inni le ara ru'usen kes semarati. Meyveler gibi olan kafalar görüyorum. Kadeynaat. Olgunlaşmış meyveler gibi kafalar görüyorum. Kafalar nereye teşbih edilmiş? Meyveler. Ya peki kafalar var mı orada? Şey, meyveler var mı? Yok. Thumma hudife el müşebbehu bihi ki es-semarat fesara inni le era ru'usen kadeynaat ala tehayyuli. Şu tehayyül edilerek, şu hayale getiriliyor ki enner ru'use kat temesselet, gözüktü fi sureti simarin, meyveler suretinde gözükmüş. Yani nasıl meyveler biçilir? Sizin bu kafalarınızı ne yapacağım? Biçeceğim. Ve rumize, remz olundu, işaret olundu, lil müşebbehi bihi, müşebbehi mahve es-semerat. Bi'eyyi şeyin rumize, bi şeyin min levazimihi, onun ayrılmazlarından, onun lazımlarından olan bir şeyle de müşebbübiye işaret edilir. El mahzuf. Hasfedilen müşebbübi. Değil mi? İnni le erar ruusen. Kessemarat var mı orada? Yok müşebbübi. Yok. Peki. O lazımlarından olan şey de nedir? Ve huve eyni'at. Eyni'attır. Anlaşıldı. وَلَمَّا كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْاِسْتِعَارَةِ Bu istiarede müşebbeh bih ki oldu, muhteceben. Evet, örtülmüş. Muhteceben, muhteciben. He? İhtecebe, muhteciben, muhteceben, örtülmüş. Evet, müşebbeh bih var mı, zikredilmiş mi? Hayır, örtülü. Örtülmüş yani. Zikredilmemiş. Mahzuf. Müşebbih ki mahzuf oldu bu istiarede. Sümmiyet. İsimlendirildi. Nur hocam evet. Saklı. Görünmez. Evet. Mahzuf yani. Hasfedilmiş oldu. Örtülenmiş, perdelenmiş oldu. Efendim. Sümmiyet hâzîl istiâre istiâreten mekniyete. Tamam. Anlaşıldı. Ve mislu zalike bunun gibisi yukalı söylenecek fi imtadayna el hutuba. İmtadayna el hutuba örneği var ya. İmtadayna el hutuba. O şeylere bindik diyor. Zor işlere bindik. Zor işlere binilmez ki deveye binilir. Hutup neye benzetilmiş? İbile benzetilmiş demek. Değil mi? Yani develere binerek nasıl İbni Ebi Süleyman'a gidiyoruz? O zor işler sanki deve oldu da biz onların üstüne bindik de İbni Ebi Süleyman'a ne yaptık? Gittik. Gittik. Mecbur kaldık. Anlaşıldı bak. Velemma kallet el ibilu. Develer ki az oldu yani aziz oldu, nadir oldu, yok oldu, deve yok. İmtadayna biz bindik. Bak imtadayna matiyeye binmek, deveye binmek demek. Biz bindik. Kime doğru giderken? İla İbni Ebi Süleyman. İbni Ebi Süleyman'a doğru giderken bindik. Neye bindik? El hutub. El hutub olmaz ki. El ibile. Değil mi? İmtatayna bak. İmtatayna. Demek ki hutub. Hutub. Yani el umur şedide. O başa gelen zorlu işler neye benzetiliyor? Deveye benzetiliyor. Adam bir yere gitmek için nasıl deveye biner? Biz de o zorlu işlerin üzerine bindik. Onu halledecek olan İbni Ebi Süleyman'a ne yaptık? Gittik. Anlaşıldı? Şimdi bak el-hutuba zorlu işlere bindik. Ne gibi? Kel-ibil yani. Deve gibi yani. Ha? Hutup neye benzetiliyor? İbil. İbile benzetiliyor. Müşebbebi olan ibilin lazimi olan imtetayna. Karine o. İmtetayna bak. İmtetayna. Matiyeye bindik, deveye bindik. Deveye binmemişsin ki el-hutuba. Zorlu işlere bindik diyorsun. Zorlu işlere binmez, deveye binilir. Anlaşıldı? İmtatayna'nın el-hutuba taalluku karinesiyle hutub ibile teşbih olundu. Tamam mı? Peki, bu teşbih kalpte hıfz olundu. Müşebbebi olan ibil hasfedildi, müşebbi olan hutub zikredildi. Hutup denip hutup murad edildi. Zorlu işle murad ediliyor. Başka bir şey murad edilmiyor. Hmm. Peki. Bu teşbihe imtatayna ile remz olundu. İşaret edildi onunla. İmtatayna zikredilince onu anladık. Peki hutup müşebbeh zikredildi. İstihareyi mekniyor. Anlaşıldı? Anladın mı bunu? Bunun örneği bir de neydi? Vahfid lehuma cenahen zulli minel rahmetullah. Onun istiharesini de yap. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Kavli ilahisinde cenah lafzı zülle nispet karinesiyle tevazunun kanadı olur mu? Olmaz. Demek ki tevazu neye benzetilmiş? Kuşa benzetilmiş. Tevazu kuşa benzetildi. Tevazu ve alçak gönüllülükte ve görüp gözetmekte cinsine olması iddia olundu. Zül dendi, tevazu kastedildi. Bak. Başka bir şey kastedilmiyor. Tevazunun kuşa teşbihi murad olundu. Teşbih kalpte hıfz olundu. İstihare. Tamam mı? İstihare-i mekniyye. Müşebbibin lazım olan cenah lafzı zülle izafe edildi. Ona da ne deniyor? İstari tahkim. Anlaşıldı? Burada da aynı. Peki ondan sonra el mecidu ufiye. Mecid afiyette kılındı. Mecid afiyette kılınıyor mu? İd ufite. Sen afiyette kılındı. Vel keram. Kerem de afiyette kılındı. Onlara afiyet verilmez. Değil mi? Evet. Ve zâle anke ilâ a'dâike el elem. Senden elem ve acı düşmanlarına ne yaptı? Gitti. Gitti. Ve fi kelime ve fi kelime el mecd, el mecd kelimesinde de aynı şeyler söyleniyor. Fil beytil ahir, son beytte, mecidde de ne yapılır? Aynı şeyler söyleniyor. Tamam. Evet. Adam ne yapılıyor? Efendim, şeref adama benzetilmiş. Afiyette kılınan şeref midir, adam mıdır? Şerefli adamdır değil mi? Şerefe ama isnat yapılmış. Ufiye'nin mecde racı zamire isnadı karinesiyle şeref ne yapılıyor? Mecid olan bir adama teşbih edildi. Şerefli bir adama teşbih edildi. Evet. Ufiye'nin isnadı karinesiyle ufiye müşebbibin lazımıdır. Adamın lazımıdır. Değil mi? Adamın lazımıdır. Mecdin burada zikredilmesi, müşebbet zikredilmiş. Ne oluyor? İstare-i mekni oluyor. Anlaşıldı? Kerem de aynı. Kerem de aynı şekilde. Peki, nemudecün. Nemudeç. Örnekler. Örnekleri de yarın okuyalım bakalım. Anlaşıldı?